الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده إمام نووي رحمه الله ودي مبارك كتاب كي ده درسونو ده سلسلة ده الله بتوفيق سربيا يو پير شروكو ما ده كتاب باولا كي ده خبر ذكر كده و چه اصل كي ده كتاب امام نووي رحمه الله دي ده حدیثون را جمع کرده دي چه ده يو بل امام تير شوه ده محدث چه مشهور ده پا ابن صلاح رحمه الله بندي اغا شپگیش بنیادی حدیثونه را جمع کردو، شپگیش حدیثونه و بنیادی چایی که دین غلط مسئلی بین شوی. نو امام نووی رحمه الله را ولگیدو پا غیبان دی شپارس حدیثونه زیاد کردون آقای دو سلویستو تورسول زکه بیدی تا الاربعون ولیکیگی او دو سلویستو کنه دی دا عربو معدد تی بلکه زمان پا جب کم دیسی چی سلویخ دو سلویخ یا دری سلویخ خلقوی سلویخ یو پنزوس دو پنزوس خلقوی پنزوس ناغه دو سلویخ تو تورا سول بیا بل ورست یو محدیث و امام راول گیدو امام ابن رجب اگه تولی کی گیا وگه اتا حدیثون دی که نور زید کنو پنزوس اکلو داگه دو سلویخ من ختم کری الحمدللہ آخرنه درس چه اگه پنزوس تم نمبر درسو ددی مبارکی سلسلی اگی که منگ اگر دو سلوی اختم حدیث ختم کرده او پا دیسر آگا حدیثون ختم شو کم چی امام نووی رحمه الله را جمع کرده کمی چی زیاد کرده و دیسه بگوه پاتی دکا اتا حدیثون دیم بعض علماء پوره کی در شرح پوره بیانی بعض علماء پا دکا دو سلوی اختم بانی اکتفاو که و خبر ختم که منگ با در فایده در پار اگا اتا هم ذکر کو دیر بنیادی حدیثون دی چی آقا امام ابن رجب رحمه الله زیاد کردی تی نو پا داگه ترتیب سر با دا دری سلوی اختم حدیث دری سلوی اختم حدیث منن انشاءاللہ بیانو حدیث تی دا عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہما آقاوی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا الحقو الفرائض بی اہلیها اللہ چی پا میراس کی کمی حیثی مقرر کری دی نو آغا حق دارو تا وسپا ری فما ابقت الفرائض نو بیچی دا دی مقررو حیثونا سپاتی شی مال تقسیم شو او بیام سمال پاتی شو میراس کی بیام سپاتی شو فلی اولا رجل ذکر نو بیچی نیجدی کم ناری ندے دی مڑی تا اغلی ورکی نجدی چی دے مڑی تا کم ناری ندے آغل اور کئی بیاوی چی خرجہو البخاری و مسلم دا حدیث امام بخاری و مسلم راوڑے او دیز کی فرق معلومی گی امام نووی بیوی رواہو البخاری و مسلم او دیوی خرجہو نو دا آگا حدیث سنے دی چی امام ابن رجب زیاد کری دی تا دی بنیادی حدیث تی لکا کل سڑے حدیث گوری و کتاب کی او یہ مطالعہ ہو کہ بس مطلب ہی نہیں چھے او دو جملے وی دو کرخے وی دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبرم ولی دو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ جوامع الکلم ورکڑی دا یہ حدیث کی رضی چھے اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ما تا جوامع الکلم رکڑی جوامع الکلم آگا خبرو تا وی چی داگی خبری مختصری او مسئلی بگڑی الفاظ لگی او خبری لیری پکی دننا او دا حکیم انسان او دا اخیار سڑی نخدا چی دا اکثر خبری کئی نو خبری مختصر کئی او فائدمن خبری کئی ہاں دا اخیار سڑی نخدام دا چی کل دا خبری وزاحت تا زورت رایشی اگدی کولو تا نو بیا دا وخ مناسب اگد خبرم کئی دکی چی ہمیشہ اگد خبر کول دا دا حکمت خلاف تا امیشہ لندی خبری کول دام دا حکمت خلاف تا یہ باز زیونو کی تفصیل تا زورت راجل تا بے لازم تفصیل کی او دا یونی مسئلے لگیاشی نو لگیاشی الیکا ستا دا خبر په دو ټکو کې ختمېده، ستا دا خبر په درې ټکو کې ختمېده. دومره اوږدې قصې ترې ضرورت څه دی؟ لکه باز راشي زما خواله یو پوسط به رانه کړي. نو پوسط خو ویلو کې دي اسانه ده، خو بیا پوسط نه بیا خبره نیمه ګنټې ته رسي، بیا ګنټې ته به ورسي چې کېناست خو کېناست. زه ته خبرې سره به بیا ګورو چې پوسط ده که نه. ته خو شروع کړه چې زه خو دا خبره سرې واورم، د سر نه زه پوهېږم چې دا د پوسط ده که نه. ده چې خبره وکړي یو نیم منټ کې زه ته غواړي پوسط. ستا دا ټوله خبره دا د منټ هم نه ده، خو ته ورسره خوشه کې دومره خبره لګولې ده چې قیسې نه دې سمه قیسه جوړه کړې ده. دا که تا ما ته مختصر کولی تا به دې شي ویلو چې ما ته دا مسله راله، نو ما ته دا وي، ما ورته دا وي، اوس د دې څه حکم دی. ها که بیا پکې څه تفصیل ته ضرورت وو نو زه به راته ووایم چې دلته زه پوه نه شوم د دې څه مطلب دی، څه دي څه نه دي. نو دې څه خو ما ته دا اول سر نه سړی ویرې چې پاو سات به راکړي یا شل منټه یا نیمه ګنټه. یو ورځ یو کس زما خوا ته راغی مسلې ته پوښتنه کوي، صرف دوه ګنټې دې سره کښېنو، صرف دوه ګنټې هو ته دي خبرې دو ګنټو څومره زوري مختصر خبره کمه کوي. ګوره حکیم انسان د ده خبرې مختصری، او ځکه دا مشهوره خبره ده خیر الکلام ما قل و دل. غوره خبره هغې دی، غوره خبرې هغې چې لګي او تا مقصد ته رسوي. ها نو دې نه بله فایده مانه دا شوه چې هغه خبرې غوره خبرې نه دي چې لګي او تا مقصد ته نه رسوي. و دې سم سړی نشي کولی اوس کله سړی خبره دومره مختصر کی چې هغه کم مقصد دی هغې ته بېته ودرسېږي. نو دا بیا حکمت دی که د حکمت خلاف ده؟ د حکمت خلاف ده. اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی حدیث ته وګوره، نو یو څو ټکي دي: الحق الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر. دې کې ډېرې غټې خبرې دي، او ځکه امام ابن رجب رحمه الله راوړی دی، او ځکه بعض علماو په امام نووي رحمه الله باندې دا نیوکه هم کړې ده وي چې د بنیادي حدیثو را جمع کړي وي پکې دا لګولی وي. دا ډېر بنیادي حدیث دی، پټه مسله ده. دا د فرایض په مسایلو کې، د میراث په مسایلو کې دا بنیادي حدیث دی. لکه بعض حدیثونه او آیتونه داسې چې د مسلې دپاره صحیح بنیادي، یعنی مسله بنیادي ثابتېږي د قضیې نه. نو دا فایده یې ده کوي چې د میراث په مسایلو کې په قرآن کې په سورة النساء کې درې آیت دي، دوه د اول سر کې راغلي دي، یو آیت اخر سر کې دی. په دې اولنی آیت کې د بچو مسله بیان شوې ده، د مور پلار بیان شوې ده. بیا په دې دویم آیت کې د ښځې او د خاوند او د رونو د خویندو مسله ده. بیا په آخرنی آیت کې د هغه رونو او خویندو مسله ده چې هغه د پلار د طرف نه، دلته هغه رونو او خویندې چې هغه د مور د طرف نه. نو چې بیا ورسره یو څو حدیثونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونه را جمع کړي، نو دا ستا سره بنیادي دلایل پراته دي. کوم دلایل دي؟ بنیادي کما غوښته زه دې سم کولی شم د حدیث ترجمه مې ته اوس وکړه او مخکې به ځو، خو نه، زه دا غواړم چې نن موږ صرف په دې درس کې، په دې نشست کې، د الله په توفیق سره په دې حدیث باندې پوه شو بس. او ځکه زما څه په هغه خلکو کې نه یم چې زما مقصد کتاب ختمولی یا څوک مې صفتو کې یا ایوارډ میلاو شي چې بوی څومره تکړو، نه. مقصد زما دا دی که موتا په دې ګینټه ناسته کې یو ټکی هم زده کړو زموږ لپاره پوره ده. دلته را جمع کېده هغه په دې مقصد دی چې موږ د الله دین زده کړو بس. نو زه به د الله په توفیق سره یو څو مسلې ته اوس ته د میراث بیان کړم، او اگر که دا علم دا ګران علم دی، د میراث دا علم چې دی دا آسان علم نه دی، دا ګران علم دی. خو الله هغه چاته آسان کړي چې څوک یې زده کوي. موږ چې خپله کله سبق وي د فرایضو دا درس چې برا کړي د فرایض هم وي دا مسله برایشي د میراث ته تقسیم، نو بس اکثر به داسې وو موږ سره کوم ملګري چې وو، نو یا به یو په هغه ورځ به چوټي وکړه، او یا به کله سټ یو طرف ته تاو کله بل طرف ته تاو، او لږ به داسې وو چې هغه به دې ته په شوق او جذبه کې وو، ځکه چې دا علم ګران علم دی. او دا سن علم نه دا بس دا خبره کیوی مزید ټولی مزی مولیانو وکړي اے سږي خو په کرسی کی نه خبرې کوه زویما راشي ته به دې کرسی کی نه او صرف دې خلکو نه تپوسې کوه تاسو صحت هم څنګه دي که دا دې برابر وکړه او ته ونه رپېلې بیا ما ته ووایه صرف په ده کوئ چې ستاسو صحت څنګه دی دې کیمرې ته به کینې دې سپیکرو ته به کینې او بیا زه ګورم چې ته دا کار اسان دی که ګران دی امت ته مسلې بیانول او بیا مسئله د چا د طرف نه بیانول الله او د الله د پیغمبر د طرف نه داسې اسان کار دی ته ذمهوار یې څه چې ستا د خولې نه راوځي دې به تپوس کېږي تا نه چې اسان کار دی ځکه ما د چا یو ورځ د یو مولانا صاحب خبره وکړه پاکستان کې یو مقرر دی مولا خو نه تقریرونه ډېر کړي نو هغې یو تقریر دوه ګنټې کړی دی ما ته ویر سبحان الله وی دوه ګنټې لیږي ما دسې تقریر لکه دا دچې کړی دی ما کېنوه که ما دله وه اته ګنټې قیسې ونه کړې نو زما نوم بدل کړه دی خو قیسه کوي منګ تلي ول ته او یو پوخاو یو یونیورسټي کو یو بیا ای یو بیا الته یو بیا یو چل ترل یو ال ترل یو دین د الله ډیر مزیدار دین دی د پر قرباني وکړ نو منګ چې کله سفر الته وکونو بیچ دا خو نه موضوع شتي نه دلیل شتي نه مسله شتي ته به دوه ګنټې خبرې نه کوي دې ما دې څه موضوع ورکو سره لګیږي په ګنټو ګنټو خبرې کوي خو ګران کار دی چې کله ته کینې او ته قران او حدیث بیانې دا بیا ګران کار دی او دا لوی ذمهواري ده نو د علماو له چې الله د اوچت مقام ورکړی ده هسې نه ورکړی دا د میراث ته مسئلې غټې پیچیده مسایل دي او ګران مسایل دي او دا الله سبحانه وتعالی دوی په ذهن کې کینولي نو دا اوچت خلک دي ځکه الله د هغوی په ذهن کې دا کینی اول خو د دې حدیث باره کې به خبره وکړو او بیا به انشاءالله مخکې یو څو مسئلې به درته بیان کړو دې حدیث کې داری چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الحقوا الفرائض الفرائض دا پاسل کی جمع دا فریضے دا جمع دا سا فریضہ الفریضہ نو دا فریضہ ستا ہوئی آغا نصیب آغا یسا دا میراس چی شریعت مقرر کری دا دیو خاص کس دا پارا دیتا فریضہ ہوئی جمع دا دی فرائض ذکر دی علم تا دا میراس دی علم تا علم الفرائض ملکی او دیتا فقه المواریث ملکی مواریث جمع د میراث ته او دې ته فقه الطریقات هم ویل کیږي هغه مالونه چې شاته پاتې شي د هغې باره کې مسایل نو دا دې درې مشهور نومونه دي علم الفرائض فقه المواریث فقه الطریقات ښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وویل د چا چې کومه یې څه مقرر شوې ده هغه هغه ته ورسوي او دا بله فایده په قرآن او حدیث کې چې کومې حصې ښوې شوې دي هغه شپږ دي شپږی سیدی و مینشتی یوه نیمه دریمه دو د دریو ثلثین چې ورته ویلی کیږي څلورمه عیسه شپږمه او اتمه د شوی شوی شپږی سی شوی دی لکه الله چې کوم نصیب ورکړی دی چاته چاته ورکړی چاته نه ورکړی بله مسله دا او بیا خبره سمه اوږدي خو لکه الله دغه شان تقسیم کړی دی یا خو نیمه عیسه چاته میلاویږي یا به الله ویلي چې دله درېمه عیسه ورکوي یا به ویلي چې دله د دریو دوه ورکوي او یا به ویلي چې دله شپږمه ورکوي یا به ویلي چې دله اتمه ورکوي یا به ویلي چې دله څلورمه ورکوي اوس دې کې هم کېدی شي لکه کسان راجمع شو او هیسی تقسیمی دی او اگر مال سشو خودی هیسو بانی سشو سیواشو دیسیم که دیش کنه نیشی که دی که دیش نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی جدا زیادی مال بیا چالا ورکی فلی اولا رجل ذکر بیا نیجدی چی دی مڑی تکم ناری ندی اغلی ورکی نیجدی چی دی مڑی تکم ناری ندی اغلی ورکی گورو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیسیم نوی جی فلی اولا رجل سڑی لے ورکی ذکری و سلم وی دا ذکر و سره ولي وي د دې د پاره وي چې جاهلیت په دور کې دا و چې میراث به هغه چاته ملاويږي چې هغه تکړه د زور خاوني ماشوم ته نه میلاویږي او یو ماشوم له میراث نه ورکو وی دی به میراث څه کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دغې خبرې د دفع کولو دپاره ذکر ټکی ورسره ووی چې نر ته میلاویږي، دا نر که اوس تکړه دی او که کمزور دی خو ده ته به برخه میلاویږي. او دا زموږ د شریعت عدل او انصاف دی. د جاهلیت په زمانه کې به د میراث تقسیم دسې کېدو، یو طریقه یې دا وه چې میراث به چا ته میلاویږي؟ زورور سړي ته. کم سړی چې مړي ته نږدې دی او څه دی زورور دی، تکړه دی، عمر یې زیات دی، ده ته به میراث کې څه میلاویږي؟ ماشوم دپاره یې څه نشتي. دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي نه، که ماشوم هم دی ده ته به میلاویږي. د جاهلیت یو بله طریقه دا وه، هغو به دا وي وی میراث کې برخه هغه چا ته میلاویږي چې دی د تورې خاوند وي، توره چلوي. نو تورې خاوند څوک؟ سړی. مطلب دا چې زنانې تی زنانې تی لرې کړې. او دا جاهلیت په پښتنو کې شتي د اوسه پورې، د پښتنو اوسه پورې دا خبره ته ته میراث وی نه ښځه کوي په میراث باندې څه دا څه خبره ده چې ښځه کوي په میراث باندې څه؟ الله وی په قرآن کې یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. الله وصیت کړی دی تاسو ته ستاسو د بچو په باره کې. ګور الله په خپله کړی دی. او ځکه دا فایده بله یاده کوي، څومره مسلې چې بیان شوي دي قرآن کې دا اکثرو تفصیل بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی دی. لکه قرآن کې الله ویلي مونځ کوي، تفصیل چا کړی دی؟ مانځه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی دی. زکات ورکوي، څنګه څه تفصیل قرآن کې شتي خو ډېر تفصیل حدیثونو کې دی. جهاد کوي، اکثر تفصیل په حدیثونو کې دی. ډېری مسلې دي چې قرآن کې لنډې ذکر شوي دي، تفصیل چا کړی دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی. خو د میراث ته مسله الله تفصیلا په خپله بیان کړی ده. دا ویلې نو دې لپاره یو چې په خپله الله تقسیم کوي نو تا ته دا وایي چې اے مسلمانه په دې خبرو کې بګورې ګپ نه لګې، دا تقسیم د عرش والا طرف نه دی. په دې ګبه خو دې خونه کې نو بل تفصیل وی اولې بیانو. تفصیلی په دې بیان کو چې سبال بګی د جګړې سره گنجائش هم پاتې نشي. هغه خبر الله کړی د قران کې کړی د دین اخو هم ته سوي په قران د پاسې چې خبره کوي دی بزن ته مسلمان بیا څنګه وي؟ نو ځکه الله تفصیل د مسلې ها خپل بیان کو. نو بیا دغه ایتونه چې دي د میراث ته په سورۃ النساء کې چاته چې قرآن یې دی هغه ته بدایا دي. الله بیا د هغې نه بعد وایي تلک حدود الله، دا ګورې پولی د الله دي، د دې نه به تجاوز نه کوي، د دې نه به اوړي نه. نو بیا په هغې پسې دا ویلي دي چې چا نه ده منلي د الله او د الله د پیغمبر د هغه دپاره سخت عذاب دي. دا مسله وړه نه ده، ځکه تقسیم چا وکړو؟ الله وکړو. یوصیکم الله فی اولادکم، الله وصیت کوي تاسو ته ستاسو د بچو په باره کې چې میراث به څنګه تقسیم وو. للذکر مثل حظ الانثیین، سړی ته به برخه ملاویږي په شان د دوو برخو د جنۍ یا د جنکو. اوس ګوره دې کې د حکمت خبره څه ده؟ هغه ده چې الله وایي سړی ته به ملاویږي پشان د دو برخو د دو جنکو. مطلب دا دی چې اصل څوک ته چاته میراث اول ملاو شوی دی؟ زنانو ته که نارینه ته؟ زنانو ته. دلیل پسې زنانو ته بارک الله فیک، هغوی ته ملاو شوی دی دوه ایسی. نو ځکه خو تا ته ووایي که نه چې دا دوو جنکو ته چې رقمې ایسې میلاو شوي دا دواړه دې جمع کړي، دا یو الګ ته میلاویږي. ورسېدو؟ نو اهتمام د الګ د ایسې ډېر شو که د جنۍ؟ د جنۍ د ایسې اهتمام ډېر شوی دی. رد دې د جاهلیت په مسله باندې. بله الله ته پته وه چې داسې بندگان به وي چې هغه په دې کې چون چرا کوي. الله په خپله خبره بیان کړه. اوس ما خبره دا کوله مې پښتنو کې د جاهلیت دا خبره شته کړې وي جنۍ ته چا برخه ورکړې ده؟ الله برخه ورکړې. سوې اوس لکه که سوک ده ویچی جنی تا چا برخه ورکڑی ده زر تا جواب کم اللہ ورکڑی تا جی نمت سوی و دی ده پاسم تا سوی اللہ ورکڑی ده برخه کر نا اخاونی وی قمکل گونتا کی ده او ده خاون لورکی بیا انو استادی کسی کار چی استادی کسی کار چی تا با میراس پا دی شرط ورکی چی خاون لبینو ورکی او دسته ده بچی چی تانه میراس ولی او پل خواه کس خرله ورکی نبیا اگه برای کسی او دیرو بگی دیسی کدی ده پلار میراس و طول دوده کی با خواه کس خر بنده و پا ملگر و پا یاران و بنده انو او دی برای کسی دینسی چلی که او خیستا قمقل ده که ده خز خاون لورکی که بچو لورکی واقعی تو خونیج دیم دقه جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی کچر تا دا اللہ نالا و چا تا سجده جایز وی ما با خزو تا ویلی وی چی خواندانو تا سجده لگا وی خواندانو تا تا داگی دا پار دوم را قیمتی خونه سمرا چی خواند قیمتی دی او خواند کئی دا خزی دا پارا ذکر خو قیمتی دی دا دا خور دا تا چی وی چی خواند لی ورکی بیا دا جستا کر رایشی اسی و دری صدور شپولا نو پت پت بیا لیگی کل دا رور سره او کله د مور سره دا به کله زی او دا لوی جاخه دا و بچی مرا وستی و دیم را وستی و دگه حالا که دسته خور کلی دیسی نی تما دا خبری کلی چی دیسی که نی چی و سور زیادی شی آو نو بس بیا دا یوزی که آو دا زینه او دا لوی غم را وستی او دا لوی جاخه را وستی آگه خواهن دقه جاخه طول عمر لساتی ناگله بینه ورکی تالی بیا وپس را وڑی غیره چه ورکی ولی خواهنی دی او بچی دی نو ده بچو ده پارا مور او ده مور ده پارا بچی ده سورو چه تریشته دی تا داگه ده پارا دی سیله که سنگ چه داگه بچه دی نه او اغا چه ده بچو ده سوم گرانه ده دوم را تا گرانه ده نه حقیقت بوای دوم گرانه چه تا خور نه ده گرانه ده اوی مور ده وس دا دې مرزي ده کدي بچولې ور کوي کدي خاولې ور کوي ک پخپلې خوري ک ساتي او کته ته در بخي پخپل مرزي په هوش او حواس کې د ټکه وسره یاد ک په هوش حواس کې پخپل مرزي بغیر د تنګولونه او دا دې توم چې رب العالمین علیم بذات الصدور دې ور په سينو کې چې سړي باغي باندې الله پوي ظاہر ہے کہ خبر ارسل تاو رتاو کہ اللہ پو سینو بندی پوہ دی زمان خوالا اس دو کسان نگلیو ما خام منظر بعد ما سلم ملاو شو سمان سلیو نو ماو توی ما گوری او خبر یاد کی گوری سنگ چی تاسو ما تا مسلو وی زبر دیسی جواب درک خو گوری پو سینو بندی عرش والا علیم دی اس دا خبر تاسو ما تا رشتیا دیسی کو دیس شوی دا کنه دیسی نده شوی دست تاسو مسئله ده اللہ سره زب در ده اگه مسئلی ظاهر تو گور مطالب صدر کم جواب بدر کم خود دیس را گوره نه حلال حرامی گی او نه حرام حلالی گی ده من یاده که نو که سره خوانده که نی او پا مخید او جو تسو او جو تسو آخر اگری با ده حیات دلا سبی سوی لیم نشه والله من خو یعنی ذکر د خپل ځانی وې ما سړی ته خپل محسوسیږي چې د پلانې کار چې د سړی اوس ما سره کوي د دې د حیا د لاسه کوي اکثر چاته مثال کې د کار ویلي د کوم څه خدمت ته بچا راشي نو زه ول سوچ کوم چې کیدی شي د سړی د اوس مشروب دی خو د حیا د لاسه به ما ته وایي چې زه دا کار دل کوم یا د منډه به زه یا زه درځم نو بیا زه د حیا د لاسه هغه کار نه وایم دغه چې ماته پته چې د حیا د لاسه ماته د ویجی او هغه په خپل مصروفه د ټیم هغه پاري غني سړی په خپل مصروف نه جوستا خور کینه ولې د غریب او شلور د شي په لوانه نه شي څه شوی او یو من غریبانان او قرضی دی په موږ باندې او هغه پلانی او پلاستر سره مرزي ده خو لکه زمونږ باندې قرضی او زمونږ مسلې او زمونږ دا او زمونږ دا ا غریب بس زمکی ته ګوریو سویل نشي به په اخره کې وځي تاسو اوس دغه دی پوزي لره اوس نو دوی خوشاله شي وی کارو شو خور خو خپل وی چې سم ته د بغلی کار څنګه وشو الله سره به څنګه حل کې کار څنګه وشو؟ کار چې دیږي په اسانه کېده خبر کار نه دی شوی. کار به اله کېږي چې کله دا ښځه په خپله رضا تا ته د وی جروره دا زما ځمکه ده زه په هوش اواز کې طالبې درکړي دا به څه وي. زمونږ یو ملګری دا بعض ملګري پیژني هغه کیسه کوله وي زمونږ ماما وي د خپلې خویندې را جمع کړې ویې څلور خویندې وي چې څه مسله ده اوس کاغذ جوړه دي اوس هغه سادګاري هغو ته څه پته وه مشرانې ښځې دي اوس په دې باندې ګوتو ته ضرورت ته په دې دا ته ضرورت ته د هغې ګوتې ولګول هغوی ضرور دی ورور دپاره خور سره م قرباني ګوتې لګول څه شی نو بیا ورته وایي چې ایسې تاسو موږ ته معاف کړئ خویندو ته یې ده و نو دی به موس خوشحالي چې کار کار وشو ولې هلته خویندو ګوتې لګولې نه رضویل دی دا خبرې په سړو پورې مزه کوي په دې طریقې سره ته د یو زنانې نه حق لې په دې طریقې سره ته د یو تور سري نه حق لې ته به الله له څه جواب ورکړي او سبحان الله درته وایم کومو خلکو چې دا کارونه کړي دي که نه رب العالمین د هغوی په کور کې برکت نه دی راوستي بچی بی دینه په دکه میراث باندې دا رونه یو بل وځي ما په خپله داسې لیدلي یو تاسو به ته م خبر یې دغه میراث چې د خویندو نه په زور اخیستی دی په هغې یو بل وجلی دي او عمر له ذلت محکمو ته او کوټونو ته او دا هلته لاړ شه او دلته لاړ شه او وکیل ونیسه او دا ونیسه دغه د هغه ګناه او د هغه ظلم اثر دی کوم چې ده کړی دی خو د مؤمن شاندار چې الله او د الله د پیغمبر خبر راورسېده نو دی به څه وایي سمعنا واطعنا ما به زلته یو کس راغی او ډېر ښه سړی و یعنی زه درته دا وایم چې دا ښه سړی دا حال ده ما پېژندو شخصي هغه سړی او ښه د دین سره هم طبیعت لګېدو دلته دې جومات کې به ما سره مونځ کو او مړلی الله دې وبخښي الله دې په رحم وکړي نو هغې ورځ ما سره مېلاو شو سهار مانځه نه بعد دې دروازې سره وي زمونږ خویندې دي او تاسو بل ورځ هغه مسله بیان کړه د میراث هغه وایي چې هغوی له دا برخه دا څنګه ما څنګه ته ضرورت نه شته هغه در سره نه اورېدلې نو خو ما اورېدلی خو ما بس حقه کار به کوي صحیح ده غریب یعنی دم یو دینداری و چې لکه غم د دې درس په بعد درسره پیدا شوی دی ځکه ما تاسو ښه سړی و الله دې وبخښي نو هغه چې زه دې سره روان شوم جو بیا راغی ما پسې ما ته وایي زمونږ هغه اوښې ویشلې ونې غونته کې ډېر کبکلاش نو څنګه نو مې وښي تا جوړه خور ورکوله ده اوس تا غلطي لېوني لیدې خور ورکوله لېوني لیدې خور ورکړې ده اوس ما ته وایي چې لېوني لیدې خور ورکړې دا کیسې مې نه چې صحیح ده بیا دې چې روان شوم نو دغه جومات ته دې کوسې پورې کوم چې کېږي جومات ختمېږي دغه ځې پورې ما پسې راغې وي شیخ صاحب یوه خبره ما ایسته وي هغه ځمکه ګورې د کروڑاو ده نو ما ستا مطلب څه دی ما ته سبا خبره ولې نه کړې نه ورکې نه نه وی چې الله ویلي بیا خو به ورکول غواړي نو ما عرش ولې ویلي چې ورکه نو ما دا به ورکې او دره ته هم ویم په دې به زړه م نه بد بد کې ځکه دا فیصله د الله ده که به خوشحالۍ به ورکي که به خوشحالۍ او الله به درمه د دې په بدل کې ډېر څه درکړي نو الله دې هغه له جنتونه ورکي بیا ما ته ویلو چې څه وخت بعد بیا ما سره ملاو شي چې تقریبا میاشت یو نیمه وي هغه زمه کوم تقسیم کړی وي او کومه خور چې یو پکې زمونږ مړو وي هغې بچو له مغه ځمکه ورکړه ما ته ګورې چې الله درې څومره برکت درکوي نو خبر مې څه پوره واغېسته چې جاهلیت په دور کې عیسه به چا ته میلاوېده سړو ته زنانو دپاره نه وه رب العالمین راغی زنانو له رب العالمین دې شریعت راولېږو چې زنانو له پکې برخه ورکړه او دا بعض چې وایي دا انګریزان او دا بيدينا او د لیبرال علماني او د زنانو حقوق راشي زمونږ رب چې زنانو لکم حقوق ورکړي د چا ورکړي نو که څوک دلته سوال وکي او د اعتراض اکثر با جاهلان کوي وي دی الک چې له دوی سي ملاويږي او جنیته یو دی الک چې کوم ملاو شو جنیته دغه په نیمه دا ولي د ظلم نه نه دا عین عدل او انصاف دی دا عین عدل او انصاف دي هغه دي تاسو دې مثال درکم لکه اوس یو دیوال دی او دی دیوال ته یو څو کسان ودریږي چې اخوا سکی یې ویني صحیح یو ډیر دندې او بل ډیر چیت دی یو دندې بل څه دی چیت او دواړه غواړي چې موږ دې دیوال نه اخوا چې سکی یې وینو ته لاړې دواړو له دې میزونه راوړو په یو سیز کې چې په دې ودرېږي او وی ګورئ نو هغه دنګ خو دنګ دی او بالکل هغه دیوال سر ته ورسېد چیت بیا هم کته پاتې دی خو تا ټیبل ټول یو شان راوړی دی هېڅ زیاتې دي نه دی کړې یو شان رنګ یو شان کمپنی یو شان سیز دا ته عدل وکړو عدل نه دی عدل دا و چې دې چیت لې لږ دنګ میز راوړی دی او دې دنګ لې لږ چیت راوړی نو دوی به برابر په دې میز باندې اخوا کتلي وو عدل دا دی چې الګ ته دې برخه زیاته میلو شي ځکه چې دې د خرچو خاوند دی دی بهر ګرځي په دې مصیبتونه او غمونه ډېر راځي دی د کور مشر دی دی ذمهوار دی او زنانه کور کې دننه ناسته لکه اوس زما برخه اوس یو سړی ما له برخه راکړي بیا زنانه له ورکړي بالکل یو شان ورکړي نو دا به زیاتې نه هغه زنانه د خاوند په کور کې ناسته ده خرچه بھی سوک کئی خاون پی کئی بچی خزمت کئی رونه ام خزمت کئی زکر چوی دا کمزور ده زمان خور ده او زم از دوریانی کوم کور می پغاڑ ده مور پلا رت نایسی خوین دو رونه رت نایسی غم خادیانی رت دی مصیبتون رازی غمون رازی بیماریان رازی او ما تما کشم برخ ملاو شو دا با عدل ها؟ و سوره سیدی کنه نو دا اللہ دا فیصله بالکل دا سه فیصله دا دا عدل او دا انصاف فیصله دا او اللہ چا سره ظلم نکی هیچ ظلم اللہ چا سره نکی نو شریعت حصے مقرر کړی دی او دا دی حصو نه چې کم مال زیاد پاتی شو دا بچا تا ملوی نیجدی نارینتا کما شوم دی او کما شر دی دته به دا برخه ملاویږي او دې ته ویل دوی ته په عربۍ کې څه وایي العصبه دې ته عصبه ویل کېږي عصبه اصل کې لغت کې څه ته وایي په عربۍ کې د یو سړي قوم ته وایي لکه پلار او زامن او دې ته په عربۍ کې عصبه وایي او په شریعت کې عصبه چا ته وایي زیره ته په اسانه پښتو کې ویل دي یادول څه ګران نه دي عصبه چا ته وایي چا ته چې میراث بغیر د مقرر حصې نه ملاویږي پوه شوې پې لکه سات مخکې ما دا وایي چې بعض وارثان څوک دي چې هغوی ته حصې مقرر شوي دي بعض هغه دي چې هغوی ته مقرر حصې نشتي دا چې مقرر حصه ورته نشتي دته څه ویله کېږي عصبه زوی دپاره څو حصه ده د دې جواب دا دی چې میراث چې څومره دی چې د چا په کې څه مقرر دی هغه ته ملو شي باقي د زوی دی جواب نو دی جواب وکړه نو دې زوی ته چې کومه حصه ملاویږي د دې څومره مقرر ده نه ده مقرر خو دا د زوی قسمت دی کېدی شي ډېرې کېدی شي لږې اوس میراث زموږ مخې ته کېښودی شو میراث زمون مخې ته کېږو د تقسیمول غواړي اول کار به موږ څه کوو چا دپاره چې مقرر ده هغوی له به یې ورکړو مور شتي راشي مور ستا شپږمه پلار که شپږمه رسي که د پلار ته درېیم هغه جدا مسله راشي پلار شپږمه ستا ده ښه ښځه شتي او شتي دومره یې څه تاګې شو باقي څوک پاتې دی وایي باقي زوی دی نو دته څه ملاو شوه باقي مال دته ملاو شو خو مقرر حصې شتي چې درېمه به بچي ته ملاویږي نشتي څلورمه حصه به زوی ته ملاویږي نشتي اتمه حصه به زوی ته ملاویږي مقرر حصه د ده دپاره نشتي نو زوی په کومو خلکو کې راځي چې هغو ته عصبه ویلی کېږي یو څو مسلې به ته ذکر کړم ما ته پته نه کوم یا ته داسې نه ځان ته تاسې ستړی کوم بیا په اخره کې ستاسو ذهن کې کېنې نه ګوره دا عصبه چې څومره دي دیتا عصب زبا اگا عصب بارے کی خبر کم چاہ گوتا العصب بالنفس ویلے کی گئے دا زان لے مسئلہ تھی او پا دی علم بانی پویدہ سانی چی کرے سڑے کوشی شکی زمان پا دی سر کی چی کم دماغ دی دم ستاو سلی پشان چی وقت دا اڈو کی ری وینہ دا کنے سے جدہ سبکی لگی دی ری ہیچ جدہ سبکی نشتی کچھ سڑے کوشی شکی وہ تیہ دی مولی سے سوک ورگلی واقع تو سیاد نو زن نے مولا جوڑ کے لئے کرے اکثر دی جمعتونو کی دی کلو کی دا مولیان چی اخر دو دری سورتونو تیہ دی خلقو تو مولی سے بوئی وی بس اتلی دی چی بس زمانگ دا میراس مسئلہ آگلی دا تقسیم ہو چی رتا سورا لتقسیم کی نو مسوال دارے چی زمانگ دا دی پلانی خور پکی سشتی کنا لکہ دا دی سوی مبرخ رسی ولی سے بڑا گیر شوی دی جلک دا بکم جا خواڑی ناغو تی دا بزو گورم ساسو دا خور سنم دی آگو تو نو بیلی زینب یا فاطمہ سے زمانگ دا گیر آنم دی آگوی سب آراش زب سبا ہم جستا سوی دی خور سوی میسا اگر اس سبا جب جی دیتری دی ولی سے بطولی دی کتابون میں طولو کتو خود زینب نم پکی ما پیدا نکو نو دی سب رکھ اگر اس دکی جی کتابون ما طول کتب رکھو کب جی ما سب راتی او د زینب نوم ما په یو ځکه ونه لیدو نو جواب داری چې د دې صبرخه هغه ناراضي نو د علم دوه ګره درې صبر جره خلکو ګران کړي چې سړی بږي سوچي کې ناګه ته شاین دا سبب چې دی دا سبب نفس ویل کیږي دا په سلور قسم دی ګوره بچی زامن البنو تو زامن د مړی زامن به د غوی زامن به د غوی زامن د چې څومره کته شي دا دی مڑی تا نیجدی نیجدی سوک دی نیجدی نارینا وائی دا نیجدی سوک دی نارینا یو نیجدی نارینا مڑی تا سوک دی زامن دی نو بیا دا زامن و زامن دا زامن و زامن دی جکت ازا خواه بل جهت سر پلار پلار آگا نارینا دی چی مڑی تا نیجدی دی بیا د د پلار بیا د غ پلار بیا د غ پلار او د سیسری سی بر روان د دویم جهاد شو دریم جهاد چی کم دی هغه د دې مړی رونه د دې مړی ته نږدې نارینه دی خپل رونه د پلار د طرف نه رونه او بیا د دې خپل رونو د دې خپل رونو ګور هغه رور مسله ګورې جدا د کم چې مور کې شریک ته ځاګ نه یادو ما دورونه ذکر کړو کم کم مور پلار کی شریک دی او پلار کی شریک خبیا په دوی پسې څوک راځي په دوی پسې د دوی زامن د بیا نیجدی دی نو څلورم جهاد څه دی هغه ترونه نو هغه بیا دیسې دی خپل ترونه پلار کی شریک ترونه نو که چېرته هغوی نه وي نو بیا زامن نو هغه ترتیب هم دي چېرې زامن د هغه ترونو کم چې خپل دي او زامن دا آغا ترونو کم جسی پلار کی شریک تھی سڑے بوجی دا سے نیوی مسئلی نیوی نیوی خود تنوی یعنی مسئلی دنن نصر پاس سوار لسو کال مخ کی بین شوید ما بس یہ وقت اسا کسان رالوی منگ بوجی دا نخو دا علم و صرف و بلاغت و دا یعنی کہ ما دا علم گران دے ہو منا نظم شوق تھی ما سید ما خام منزر بعد بس ملگری کینا ستو ہو حالانکہ زمان کو الحمدللہ پا دے باب کی تجربہ دنو سڑے دا پون دنم پی جنو جی دے کولے جی آخر پورے گنی شی کول خونہ خیر دا وہی او شوق و جذبہ و من کینس پھائی کی او کس ما تا وہی ما آگر اسی آپ کی بلکل نہ پوئی دو ما تا وہی سی زمان دی مخت اسی او پیو نیب کتو او ما دا مسئلے بہن اولی حالانکہ ما تا سی چلے اولی ما تا وہی جی رہتا کمی خبری شروع کرد تو اسے پورے خبر مکستا پا دے خبرو پوئی دو خس پا خبری با دے کہو لے گا میں اسے خس پا کو مشکل ستا پا زیر کے دے باقی دے مسئلہ ما کرے دے مسئلہ تا کی رہے ستا ذہن کم زور دے ستا سوچ ہوتا نرس نو دا خبری خاص آنی دی کنا گرانی دی آسانی دی خا در دا فائدہ ذکر کم دا کم سڑے چی پاتی کی گی نجدی دے مڑی تا دتا دا باقی مال پاتی کی گی کلنا کل گو رہے دتا طول مال پاتی شی کیدیش دی سی سنگا چی نور ایسو کنی ایسو کی لکا زوی ایسا گران مسئلہ خوند دا نور ایسو کنی چی سوک پاتی دے زوی پاتې دی دی زوی ته ټول مال ملایم کله دی چې کیږي چې دی عصبا د چې کم نږدې نارینه دی دته صحیح ملاو شي هغه څه چې دی نورو نه پاتې شوی ده او کله دی سم کیږي چې ګوره ټول هغوی ته ملاو شي او دته هیڅوم ملاو نه شي سوای د پلار نه د نیکه نه او د زوی نه دوی ځان له یو مسله ده هغه دلته تفصیل نه بیان خو اوس دته یو فایده ذکر کوم هغه ده یو سړی مړ شو او خوی خوشی ما سر یو سړی مړ شو او موری ده خزی ده دوی ته برخی خپلی سه شوی ملاو شوی و یو کس پکې دا حدیث وی په غزي کې وی پیغمبر وی چې کلم مقرر یې سي تقسیم کړي نو بیا نږدې نارینه ته باقی مال ورکړي او سید او چې نږدې نارینه وکړي په دې لښ پړس هر یو وی مړی ته سیم زه نږدې یم دلته اوس مشکل جوړ شو کم یو بډیر نږدې د تفصیل ته ذکر کو مسو جهته ذکر کړو تاسو ته سلور زامن پلار رونه ترونه دا سلور جهت ما ذکر کو ډیر اسانه مسله ده ته به اول دې جهتونو کې وګورې دې کې چې کم یو نږدې د هغه برخه مخکې کېږي او په ټولو کې نږدې جهت هغه د زامن دي بیا پسې پلار او برزا بیا رونه بیا ترونه نو په دې ترتیب به ته کسان را مخکې کې پوه شوې که نه کسان ناستي وایي موږ ټول د دې مړي خپلوان یو ټول نارینه دي ټول عصبه وکې راځي نو صبر دې زامن دي یې دې نوسی دي زامن نشتی نوسی شتی صحیح شو دره نږدې کېږي خی پلار دی د پلار پلار ناستې یا د هغه پلار ناستې دوی را مخکې کېږي ورپسې دوی کې څوک نشتی ترونه ناستې ورونه ناستې څوک به را مخکې کېږي رونه ښه رویرونه ناستې او ترونه ناستې رویرونه دا به را مخکې کېږي او هیڅ څوک نشتی ترونه دي بیا ترونه دي پوه شوی که نه اوس دلته بل اشکال جوړېدی شي هغه ده چې جهت یو دی کوم کسان چې ناستي څوک ناستي زوی ناستی د زوی زوی هم ناستی او د هغه بل د زوی د زوی زوی هم ناستی ترونه لګولي ده موږ خو نږدې نارینه کېرځو هغه کم علم انسان چې هغه صرف د جهتونو زده کړي دي او چې دا د نږدې دي هغه وایي او بس ټولو ته به څه ملاویږي ځکه چې جهت هم دکه د زامنو داسې دی مخکې دی موږ دا خبره دې غلطه وکړه جهت خو دا مخکې دی خو اوس په جهت کې دننه جاخه جوړه شوې ده نو اوس به څه کوو نو بیا به موږ هغه ور مخکې کوو کوم چې په درجه کې مړي ته نږدې دي لکه یو سړی دی مړ شو پلار یې دی شاته او نیکه یې دی جهت یو دی که نه دی که جهت جدا دی یو دی خو څوک به را مخکې کېږي پلار ولې ځکه چې دی د دې نیکه نه دی مړي ته زیات نږدې دی پوه شوې که نه ښه یو سړی مړ شو تره ترې شاته پاتې شو نورې څوک نه شي تره دی او د تره زوی دی مال به څوک کړي تره ولې هغه د تره دی زوی نه نږدې دی پوه شوې که نه خو اوس بله مسله هم راتلی شي بل مسئله دې سره تللی شي چې جهت یو دی او نږدېوالی هم یو دی دا صرف په رونو کې او په ترونو کې راتللی شي په بچو کې داسې نشي کېدی او نه بره داسې کېدی شي لکه وایي زه رورې مې زه رورې هغه بل وایي زه هم رورې اوس مال چاله ورکوو جهت هم یو دی رشته څه ده یو شان ده که نه جدا ده اوس به موږ په دې رشته کې زورور ګورو وروڼه دواړه وي نو زورور دي څه دي چې یو هغه رور دی چې هغه مور پلار کې شریک دی بل هغه رور دی چې صرف پلار کې شریک دی دا کوم چې مور پلار کې شریک دی ډېره مخکې کېږي د هغه یو نه کوم چې صرف پلار کې شریک دی اوس پوه شوې په دې باندې ښه یو سړی دی مړ شو مسله سې والی ځه یو سړی مړ شو زوی پاتې شو د تر زوی پاتې شو او هغه تر خپل تر دی یعنی د پلار خپل رور دی او یو د ترز زوی پاتې شو چې هغه صرف د پلار رور دی، په پلار کې سره شریک دی، نو کم یو ته به ملاوېږي، کم یو ترز زوی ته به ملاوېږي. دا کوم چې خپل شقیق تره دی د هغه زوی ته به مال ملاوېږي. تاسو بیره صحیح کړه ګرانې دي کسه دی اسان هېڅ پکې نشته. په دې طریقې سره مال تقسیمېږي. اوس کېدی شي ماته څوک دام ویلی شي چې صحیح ده، خو اوس که جهت برابري رشته یو شانی او طاقت ته رشتې ټول یو شانی، اوس به څه کوو؟ نو بیا به مال په ټولو باندې تقسیمېږي. لکه یو سړی مړ شو، څلور زامن یې پاتې شو، ټول د هغه زامن دي، په یو درجه کې دي، یو مرتبه کې دي، یو جهت ته، یو طاقت ته، نو اوس به دا مال په دې څلور وړو کې تقسیم وي. یو سړی مړ شو، سوال تاسو نه کوم، یو سړی مړ شو، دورونه خپل پاتې شو او دورونه په پلار کې وسره شریک، او مال حصے مقرر چې کومې دي هغه ورسېدې خلکو ته، باقي مال پاتې شو، دا به څه تقسیم وي؟ کوم چې مور پلار کې شریک، نو په هغوی به څنګه تقسیمېږي؟ یو شان نیمه نیمه. ولې به یو شان تقسیمېږي؟ مرتبه، جهت او هر څه څه دي یو شان دي. ها هسې یو څو مثالونه ته ذکر نه کوم چې د ذهن پې لږ ښه کولو شي. یو سړی دی، یاد یې کړه، یو سړی دی مړ شو، مور یې پاتې ده، پلار یې دی، د جمعه سره دلته بوډ وی، په بوډ مې ته لیکلی ښه وی پوه شي. یو سړی مړ شو، مور یې پاتې شوه، پلار یې شاته پاتې شو، زوی یې پاتې دی او خپل ورور یې پاتې دی. شاته څو کسان دي؟ څلور. څوک څوک دې کاري؟ څه مور، پلار، زوی، رور. اسانه مسله ده، ګرانه نه ده. راځو تقسیم له مور ته به څومره ملاوېږي؟ شپږمه، ځکه چې زوی زوی شتي. پلار ته به هم شپږمه ملاوېږي، ځکه چې لاندې زوی شتي. نو د مور پلار خبره څه شوه؟ ختمه شوه. اوس مسله پاتې شوه. حدیث کې داری چې چاله مې حصے ورکړې، حصے ورکړې شو کنه، ملاو شو کنه؟ مور ته مې حصہ ملاو شو، پلار ته ملاو شو، باقي دوه یاران نشتی، یو یو زوی دی، یو ورور دی د مړي. او هر یو په امید کې دی چې موږ ته حصہ ملاوي. هلته حدیث کې داری چې نارینه له به ورکړي. وایي شهید خو حدیث کې دی چې فلی اولا، کوم چې نږدې دی، نږدې څوک دی؟ زوی. نو باقي مال چاته ملاویږي؟ روز نه ملایي، پوری نه ملایي ګورو. زویشتي نږدې دی، پوه شوې کنه؟ په دې مسلو کې سوچ وکړ، مولیا بدنه جوړ شي. خبله مسله بل مثال په والا ځای چې خره ته واضح شي. یو ښځه مړه شوه، خاونې پاتې شو، او مسله به لږه ښه جوړه کړو. لور د زوی پاتې شوه، خاون پاتې دی، څوک؟ لور د زوی، یعنی نوسی ده، نوسی پاتې شوه، او یو کړوسی پاتې شوه. اشاره ده، ښځه مړه شوه، شاته څوک دی؟ خاون دی، نوسی ده، کړوسی. کړوسی چې ویل، څوک دی؟ د زوی زوی، د زوی د زوی زوی دی، درې مرتبه کې دی. ها، او پلار یې دی. نو شاته څو کسان پاتې شو؟ څلور. خاون پاتې شو، نوسی د زوی لور ده، ځکه کله لور لور یې خو کیسه نشتی دلته. نوسی پاتې شو د زوی لور، کړوسی پاتې شو، پلار پاتې شو. تقسیم دری اسان تقسیم دی. د خاون خبره به اول ختمه کو، هغه ته به ضرور ستا څلورمه حصه ده. راځه، قرآن کې دی چې د خاوندانو څلورمه حصه ده، په شرط دی چې لاندې بچی یي. او بچی شتي کې نشتی؟ شتي. خاون ته څلورمه میلاو شو. اوس راځو دې مسلې د جنۍ لپاره، د جسه ده نوسی، د دې قسم ختمو. د دې حصه شتي، د دې حصه نیمه ده. قرآن كان لازم ذكر كلي كيوين وقيت بسمه ملاوي وإن كانت واحدة فلها النصف نما يسد يتميلاو شوى سلور ما يسخاونت نما تاتا نوسيتا بلارك بسمه ملاوي وش دي ترشي مسألة كي منقول شفقما لكي تلان دي بچيشتي قصة دريو ختم شوى پاتي سوكتي كروسي دت بسمه ملاوي طول مال اکمه چیز یاد شو ولی وته ټول ملایوی باقی نجدی مړی ته ده دی نجدی مړی ته ده دی ها بل مثال به ذکر کیو په دې خبره به ختم وکړو یو سړی مړ شو او شاته دې دو زامن پاتې شو شاته دې سمه پاتې شو دو زامن پاتې شو او یو نوسی دی د زوی زوی دی یاده کې دا مسله او پلار پاتې شو او نیکه پاتې شوی دی چې مسله خلک ښه په تاسو پوه شي ای نیا پکې مور واچوي وایي نیا پاتې شوی دی نو مسله دې سي ده یو سړی مړ شو دوه زامنې دي شاته ها پلار یې دی نه او پلار یې دی نیا یې ده نیکی دی او یو پکی نوستی دی نوستی دا مسئلہ همه دی پلار لب ورکو سویما شپاگاما زکی جلان دی بچه شتی خواه نیکی تا بسو ویو لیک ست مخی ما مسئلہ ولی نمیلنی پلار شتی نیکی تا سنی میلنی زکی جسی شتی پلار شتی آتا منگوی چی بست ستا سنی شتی خواه نیات و شپگم ایسه میلاویگی زکی چه اگه ده مور زینی ولده مور نیشتی که مور و اگه تسمه میلاویده شپگم نمیلاویده زکی چه بیا نیات نمیلاویده خو که مور و شپگم ایوه کنه وزلت مور نیشتی نیاشتی نیات تسمه میلاویگی شپگم پاتی سوبتی دو زامن و نوسی دوست نیجدی ناری نوی کنه و دوی سر بسکو زمون تو ملوی نوسی تا پوری ده بچو کی ندی جهت یو دی خو ده زمون چی دی ده پرشته که ده ویلو مضبوط تی نجدی دی مدی تا نو نوسی سکو نوسی پت کو پوشوی پا دی بنیو کنه نو ده یو سو مسئله وی نور چی ده میراس پا مسئلو که سره ورنه نوزی نو ده خ اگده او خ پلنی مسئلی دی او چی سو کوششو که اللہ و تا اسانی و ما صرف تاستن اسی و سو مسئلی ذکر کولی جستاسو دا ذهن پی ورسی او خب اسان طریقمی ذکر کری عصب نورو می خود دا منگا عصب ذکر کرو چی دیتا عصب من نفس ولی کی اللہ جی منگ پو کی پا قرآن و پا حدیث باندی انشاءاللہ پا روان درس کی با سلور سلو اختم حدیث بیانو اللہ جی من طول تا آغا علم نصیب کی چا آغا من تا دنیا و آخرت کی فائدہ را کی او دا آغا علم ندی اللہ من ساتی چی دا غید اللہ سا من تا نقصان ملاوی کی دنیا و آخرت کی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین